بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, søndag, den 23. i 2. 2025, vi har med serien at gøre mytologiske vedrørende imam Shafi'i alayhi rahmatullah. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. Kære brødre og søstre i islam, vi er nået til at dalil ala anna al-islam adinu yusr. Hvad er beviset for, at islam er et let religion? En religion eller en tro, som har ingen besværligheder i den, hvor man kan sige, at du og jeg og enhver individ skal bestræbe sig for, at du skal udføre nogle hændelser, som kunne være besværlige for dig. Allah subhanahu wa ta'ala, han ønsker det bedste for folk. Og når Allah subhanahu wa ta'ala beder dig og mig og enhver individ om at bestræbe sig efter det bedste, så er det fordi Allah subhanahu wa ta'ala ønsker dig og mig og alle andre det bedste. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hajj, vers nummer 78: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ. Allah har ikke gjort i jeres tro, at der skal være en besvær eller noget besvær. Og at Allah subhanahu wa ta'ala ønsker dig og mig og enhver individ om, at der skal ikke være noget besværligt, hverken for dig eller for mig. Betyder det, at du og jeg og enhver individ skal sikre sig, at vi ikke falder i det her besværligheder, som mange mennesker falder i? Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ. Allah ønsker for jer det, der er let. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ. Og Allah ønsker ikke de besvær. Hvorfor ønsker Allah subhanahu wa ta'ala noget, der er let, og ikke ønsker noget, der er besvær? Fordi hvis tingene kommer i besværligheder for dig og for mig, så kommer det i det her dilemma, der hedder: hvornår vil du og jeg og enhver individ stå ret foran Allah subhanahu wa ta'ala til at kunne praktisere de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om? Derfor er det faktisk simpelt hårdt for enhver individ at se, at du og jeg og enhver en har behov for at se, at vi skal have det, der kan være let for os alle. Jeg som en individ har nogle ting, jeg skal ligesom kigge efter. Disse ting er med til at bringe, at vi som mennesker, vi kan yde og nyde og udføre. Og det er derfor, siger Allah, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah kan ikke forlange et menneske at udføre noget med andet end det, de kan. Og det andet, som de ikke kan, det kan Allah ikke forlange fra folk. Men hvorfor? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala ønsker fra folk det, som de kan magte. Og hvis de ikke kan magte, så er det til besvær for os, for sig selv, og så for besvær for alle andre. Det er derfor, vi som mennesker har noget, vi skal ligesom leve efter. At Allah ønsker os det letteste, ikke det besvær. Og vi mennesker, vi står som regel altid og beder os selv om at blive straffet. Mange mennesker går hen og siger til sig selv, de lige før de ønsker at blive straffet. Altså, hvordan vil du gerne straffe dig selv? Du skal aldrig nogensinde være med til at straffe dig selv på den måde, som mange mennesker gør. Og det er derfor, vi står i det her foran alle, når vi beder dem om at udføre noget. Så står det herover og siger, ja, jeg vil gerne gøre noget. Men det her ting, som jeg skal gøre, det kan jeg ikke udføre. Hvorfor? Fordi der måske der være noget, der kan være skræmmende for den. Der kan være noget, der kan være absolut sindssyg for den. Eller der kan være nogle ting, som at det her ting er, mens man ligesom ikke forstår indholdet. Jeg har et problem med internettet, jeg ved ikke hvorfor. Den siger, at den er ustabil, så inshallah, det kommer til at blive bedre. Hvis vi kigger, hvor Muhammad s.a.w. siger al-hadithet sahih, inna din yusur, din, islam, er let. At din, yusur. Hvad betyder, at din er yusur? Det betyder, at din, Allah har gjort det til at være let for dig. Så når du tager fat i det, så gør det så let som overhovedet muligt. Giv nogle eksempler. As-salat qa'idan liman yashuqqu alayhi al-qiyam. Allah har gjort det tilladt for et menneske at bede siddende, hvis det ikke kan stå op. Profeten s.a.v. siger al-hadith sahih. Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جُنْبْ. Be stående, hvis du ikke kan, så be siddende, og hvis du ikke kan, så be liggende. Allah subhanahu wa ta'ala har forkortet de fire rak'a til to rak'a. Og Allah har givet tilladelse til, at man kan slå bønderne sammen. Og Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig, at du kan bede, hvor du slår bønderne sammen. I rejse og uden for rejse. Allah siger i surat al-Nisa, vers nummer 101. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Hvis I er rejsende, ضَرَبْتُمْ, det betyder, at I startede jeres rejse. Hvis I starter jeres rejse, så er der intet i, at I kan forkorte jeres salat. Og de fire rak'a bliver til to, og man kan bede dem sammen, og man kan slå dem sammen. Og de kræver, at du og jeg og enhver individ tager imod den rukhsa, den tilladelse, som Allah har givet dig. Lad være med at tro, at du kan gøre din bedre end alle andre. Og det er derfor profeten s.a.v. siger al-hadith sahih i Bukhari, hadith ibn Abbas, kana Rasulullah s.a.v. yajma' bayna al-dhuhri wal-asr, idha kana ala dhahri sayr, wa yajma' bayna al-maghribi wal-isha. At profeten s.a.v. han lå, eller han læggede salawat mellem dhuhr og asr sammen, og mellem maghrib og isha sammen under rejsen. Sa'iran fi safar, fordi folket, de kan ikke stoppe, så de fortsættende med at rejse, og profeten s.a.v. bedte, mens rejsen var i gang. Og hermed kan man sige, alt det her fortæller yusrul islam. Du skal tænke på, når der kommer en og vil spørge dig, stille dig spørgsmål, lad være med at gøre din besvær for vedkommende, og så start med awlawiyat. Start, hvad vedkommende har behov for. Og behov for er tawhid, salat, siyam, etc. Og på den måde, så kan du opfylde de kriterier, hvad folk har behov for. Lad være med at proppe folk med alle mulige informationer, der er ligegyldigt for den pt. Altså lige nu. Hvad er masdar eller masadir? Flertal, masadir. Ental, masdar. Masadir al-fiqh al-islami, hvor stammer viden fra til de islamiske studier? Nummer 1, al-Qur'an al-Karim. Nummer 2, al-Sunnah al-Sharifa. Det første, det er al-Qur'an. Det kan vi ikke være i tvivl om. Nummer 2, det er Muhammeds sunnah sallallahu alaihi wasallam på alle former. Og så kommer al-Ijma'. Hvad al-Ijma'? Enighed. Konsensus, som blev dannet. Kan det være konsensus af sahaba kun, eller tabi'in, eller ulama, eller madhab? Det kommer vi til at snakke om. Og så kommer den sidste, al-qiyas. Hvad er al-qiyas? Vægtning mellem tingene. På dansk blev kaldt analogisk. Når jeg skal lave al-qiyas, og jeg skal vægte mellem sagerne, så skal jeg have de kriterier for, at jeg kan vægte mellem sagerne. Men vi snakker med al-Qur'an nu. Først og fremmest, Qur'an er Allahs ord, som blev sendt via Jibril til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for at fjerne folk fra mørket til lyset. Og det, der står i Al-Quran, det har Allah subhanahu wa ta'ala talt. Og det, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam har bedt sahaba om at skrive det. Og det er derfor, inden vi går videre med noget, når vi møder et eller andet, så skal vi gå hen til Al-Quran og finde et svar på det, vi har behov for. Yani, der kommer en og stiller et spørgsmål, der hedder, er khamr haram? Er alkohol haram? Først kigger vi i Quran. Hvad siger Quran? Allah siger i surat al-Ma'ida, Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysiru wal-ansabu wal-azlamu رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون او دي فاشخونة الكهول او gambling او slagtning foran statuer eller lignende eller at trække for at gætte om man rejser eller ej eller at slå mellem terninger eller lignende. Det er ris. Hvad er ris? Beskidt, klamt, ulækkert. Og det er, hvad shaitan kan tiltrække. Hermed har vi fundet ud af, at alkohol er haram. Og når du snakker med en, der sælger, og du skal ligesom finde ud af, om der ligger noget salg eller riba, læg mærke til, hvad Allah siger i surat al-Baqara, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah har lavet salg være tilladt, men Allah har gjort riba for værende haram. Men hvornår kan man finde ud af det ene og det andet? Det du kan finde ud af, hvad der er halal og haram, er baseret på, at du lærer Allahs din og ved, hvad er riba. Der er mange sælger, der falder i riba. Der er mange sælger af guld og linje, de falder i riba. Der er mange sælger af alle mulige varer, de falder i riba. Hvorfor? Fordi de kender ikke til retningslinjerne, hvornår de er tilladt at handle med det ene og det andet. Og derfor de falder i riba. Og når vi snakker om al-hijab, så kigger vi på, hvad siger al-Quran? Surat al-Nur, vers nummer 31. Nu har vi mange modernister, mange feminister, muslimer også, kaldes muslimer. Mange feminister, mange muslimiske bestræber, der vil gerne ligesom frigøre sig fra din, bare på en anden måde. Hvad gør de? De siger, at hijab er ikke en del af din. En kvinde, hun har ret til at gå hvad som helst, så længe hun ikke viser former eller lignende. Og så må gerne vise hår, og hun må gerne vise, hvad hun vil, så længe at hun er pakket ind. De begynder at bøje sig ligesom de kristne, hvor de har ændret hijab til det andet. Men Allah siger her i surat al-Nur, vers nummer 31, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. De må ikke vise deres skønhed andet end det, der kommer ud af den. وَلَا يَضْرِبَنَّ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Og så skal de lade deres khimar slå ned over fra hovedet og ned efter og al-jayb i brysterne. Og nogle af ulama siger hvad? Det betyder, at de, der ligger imellem, så ligesom når den trækker op fra, så skal hijab dække, ligesom den går langs brysterne, så det dækker også brysterne for en kvinde. Og det er at dække sig fra toppen ned fra, eller fra toppen ned til brysterne, armene, skuldrene og alt det der. Så siger de, nej, den er ikke klar. Så siger Allah i surat al-Ahzab, Ya ayyuhan nabi, qul, sig til jeres koner, li'azwajika, wa banatika, wa nisa'il mu'mini. Hvorfor siger Allah systematisk i en ayah, sig til din koner, sig til din døtre, sig til de resterende muslimiske koner, eller muslimiske piger, som er trofaste. Allah taler til Muhammad, hvor han siger i en ordre, på den måde, ja, Johan Nabi, kul. Først så beder du dine koner, at de skal bære det her, som jeg beder dig om. Og det er obligatorisk for dig, at du skal bede dem om at gøre det. Hvis de ikke retter sig efter det, så bliver det skilt. Drib, hvad vil hans børn? Akkurat det samme, hvor han siger, kul li azwajika wa banatik. Og det samme er gældende, at din ordre, som Allah beordrer hans døtre til at gøre det. Og så kommer der straf, hvis det ikke gør. Og så kommer det her. وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah kalder den نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. Hvis du som en kvinde er mu'mina, taqiyya, takhafin Allah azza wa jal, hun er heraf. Hvis du er gudfrygtig og frygter Allah, så taler Allah til dig, og så siger han til dig, Yudnina alayhinna min jalabi bihin. Thalika adna, ayyu'rafn, fala yu'dhain. Wa kana Allahu ghafuran rahima. At de skal dække sig med jilbab. Jilbab betyder en stor, lys tøj, der dækker kroppen og ikke viser former. Og hermed kan man sige, der er nizar, der har været uenighed blandt ulama. Skal en kvinde dække hendes ansigt? Skal hun ikke dække sit ansigt? Hvordan står det til med ansigter og lignende? Det har jeg ikke tænkt mig at komme ind på herover. Det er ikke det, jeg skal. Men jeg fortæller jer, den der khilaf er gældende. Og hermed kan man sige, at det første, man undersøger ved, er al-Quran. Og Quran er de, man skal ligesom gå hen og kigge efter, når man har behov for at finde ud af, hvordan en nusus, hvordan teksterne er. Og det er gældende i aqa'id, det er gældende i det islamiske doktrin, det er gældende i ibadat, det er gældende i alle tilbedelser, det er gældende i en mu'amalat, det er gældende i alle handlingsplaner, det er gældende i alt, hvad folk har behov for. طيب, hvad er det næste? Næste er sunna. Og hvad er sunna? Alt hvad der kommet af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qawlan, eller fi'lan, eller taqriran. Qawlan, det er det han sagde. Fi'lan, det er det han handlede. Taqriran, det er det han er bekræftet. Hvis vi siger med al-qawl, hvad profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, hadith sahih Bukhari og Muslim, sibabul muslimi fusuq, wa qitaluhu kufur. At du bander på en muslim, det er fisk, syndighed, som du har begået. Wa qitaluhu kufur, og at bekrig vedkommende, de kan forføre til kufur. Og handling, hvad der kommer af Aisha radiyallahu anha, baseret på en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ما كان يصنع رسول الله في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إليها. At Muhammad صلى الله عليه وسلم nogle gange han hjælp sin kone, hvis de skulle have brug for et eller andet, så hjælp han. Og så lige så snart salat kommer, så forlader han dem og forsvinder, صلى الله عليه وسلم. طيب, hvad med taqrir? Taqrir, det betyder at bekræfte en handling, som Muhammad ikke har gjort, men en sahabi har gjort. Muhammad صلى الله عليه وسلم har set en mand, han bedt salat al-subh rak'atayn. فقال صلاة الصبح ركعتين فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين التي قبلها. من هبيت سام محمد هنيك بيت السنة القبليات تسلية سنة فع من هنبيت كن اللهم صل على محمد الفجر من محمد سيفتح الظفار سبيت هنسو ركعة فدي السنة سيهن الرجعمة بين فجر نو سيهن ناي يا هيك بيت دي السنة فالفجر. Så har profeten s.a.v. anerkendt, at de gør man. Hvis du kommer til jama'a, og når du er i jama'a, og du beder bag jama'a, så har du ret til at vente med sunnah, til du er færdig med dine bønner. Og her er det tilladt, at du og jeg og enhver individ gør det her, inshallah. طيب. Manzilla til sunnah. Sunnah, den er blevet betragtet for værende nummer to. Hvorfor? Fordi sunnah kommer efter Al-Qur'an. Og sunnah mufassirer Al-Qur'an. Sunnah er med til at illustrere og forklare, at du og jeg, vi er med til at kunne praktisere det her på en måde, så vi kan ligesom gøre det. Og at sunnah er en illustration til, at hvordan du gør ting. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." I skal bede, ligesom I har set mig bede. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har lært sahaba, hvordan man beder. Og det er derfor sahaba, radwanullahi alaihim ajma'in, de har været i stand til at lære og praktisere, hvad de har set af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I al-nusuk, i hajj, så siger Muhammad s.a.v. خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ. Tag jeres handlingsplan for det her handling, hvad I har set fra mig. Og det er, hvordan man laver al-hajj, eller hvordan man laver al-umrah. Og al-mansak, hvordan man håndterer det. Og det har han lært dem, hvordan man gjorde. Og Muhammad s.a.v. i sunnah han har lært, hvordan al-uqud al-ja'iza og al-uqud al-muharrama. Uqud, det er flertal aqd. Hvordan pligten eller kontrakten er tilladt, og hvordan kontrakterne er haram. Og hvordan sunnah har tid angående, hvad Al-Qur'an har ikke lavet ligesom noget haram på. For eksempel, sunnah er kommet, at det er haram for mænd at bære guld og at bære silke. Og alt hvad man lærer, så siger man, at sunnah er nummer to i tashri' efter Al-Qur'an. Og det er wajib at handle i henhold til det. Og dem, som benægter sunnah, de har intet tilbage af din. Nummer 3, al-ijma'. Når vi har den konsensus, som vi skal snakke om, hvor man siger ajma'a, ajma'a. Ajma'a sahaba, at selve sahaba har dannet ijma', så det er bindende for os alle, at vi skal følge det. Og vi kan ikke komme udenom, hvis der er ijma' om en sag. Ajma' al-ulama'u fi usur, hvis der er nogle ulama', der har dannet ijma' i en tidsrum, eller tidsrum, eller en by, eller et eller andet, og du bor i den by, så er du forpligtet til at følge det. Og det er derfor, hvis vi tager sahaba, så er det bindende. Hvis vi tager, at du bor i en by, og alle ulama i den by eller i dit land er enige om, hvordan handlingsplanen skal foregå, og hvordan man gør tingene, så er det forpligtende for dig at følge det. Og det er derfor, at profeten s.a.v. har fortalt, at selve ulama og samlingspunkt omkring ulama, de vil aldrig nogensinde samle sig på dalala, på misvejledende vis. Og det er derfor, siger profeten s.a.v. سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها. Jeg har spurgt Allah subhanahu wa ta'ala, at mit umma ikke samles på en misvejledende vis, og så har Allah givet mig det. Og alle sahaba er enige om, at en sjettedel blev taget af arvtestamente, når der er en far, eller når der er en søn. Så selve bedstefaren, eller farfaren, han arver en sjettedel sammen med en dreng, fordi faren ikke er der. Når der ikke er en far, for eksempel mig, jeg har ikke en far, men jeg har en farfar, og jeg krasser af, og jeg har en søn, så kommer han til at få farfaren en sjettedel, hvis faren ikke er til sted. Så er der nogen, der siger, det ser besværligt. Nej, det er det ikke. Det er faktisk meget simpelt. Hvornår ligger al-ijma'? Al-ijma' ligger nummer 3. Og det er det værste, du kan svare folk og sige, at der er ijma' i mas'ala, uden at du nævner dalil, uden at du nævner beviset. Og det er derfor, du skal lære beviset at kende. Fordi beviset er med til at danne den her form, der hedder, at det her er med til, at du og jeg og enhver individ kan lære noget af. Jeg som et menneske skal lære folk en vigtig ting. Du og jeg er med til at lære, hvordan tingene skal foregå. Og de foregår faktisk på en måde, at du og jeg skal kigge på ijma' som en tredjedel, ikke som din første del. Der kan være ijma' i madhab. Yani, du følger madhab i Shafi'i, ligesom vi studerer nu. Så kan der være ijma' i madhab. Så siger du ijma' i madhab. Der kan være ijma' al-fuqaha. Men ikke ijma' al-usuliyin. Der er forskellige former for ijma'. Så kommer vi hen til al-qiyas. Og hvad al-qiyas? At du vægter i sagerne. Og du kører på noget analogiske angående den sag, hvordan det her sag ligner noget andet. Og det er derfor, når der er nawazil, der kommer noget nyt, og vi har ikke en klar bevis, så skal vi finde definitioner, og så på basis af det kan vi gøre det. Og det kan man gøre, at det her det ligger nummer 4. Men vi har nogle søjler for qiyas. Aslun maqisun alayh, det er noget, man vægter efter. Wa far'un maqis, og det der udstrålet ud af det. Wa hukmul aslil mansusi alayh, at man illustrerer i henhold til asl, det betyder det, der ligger som nummer 1 i sagen. Wa illatun tajma'u bayn al-asl wal far', at noget, der ligger for hovedemne til det grundlæggende emne. Og vi giver et eksempel på qiyas. Inna Allah harram al-khamr binass al-Quran. Allah har gjort khamr for værende haram stammet af Quran. Og det der gør det, at den er haram, at den er musker, at den kan gøre dig beruset. Hvis vi finder noget, som har de samme egenskaber, at det kan gøre dig musker, yani hashish. Hashish. Hvad er det hashish gør? Den beruser hjernen. så laver vi qiyas, og så siger hashish har det samme virkning over for hjernen, derfor kommer den under kategori, der hedder haram. Så siger vi, hvad har vi? Stoffer. Alle stoffer, som kan få hjernen i beruset tilstand. Svampe, lignende, de kan være med til at være haram. Og ulema siger, det her, hvor man siger, alkohol er haram, og det andet, det er fordi, den danner så stor en skade mere end alkohol gør, hvor alkohol er laver en damage, altså ødelæggelse, langsomt på leverne og lever og mave og alt det der, hvor det andet, den laver en form for ødelæggelse ret hurtigt. Så kan, altså nu laver man masser af ting i kemikalier tilstand. Og nogen... Der er et eller andet galt med min net. La ilaha illallah. Nå. Jeg ved det ikke. Meningen vil prøve at se. Prøv igen her. Prøv lige gå live igen. Vi må gøre det bagefter, inshallah. Jeg har haft lidt problemer med nettet her. Tilgiv mig, inshallah. Så har vi al-qiyas, hvor vi siger, at vi vægter mellem alkohol, og vi vægter mellem det andet af diverse berusende midler, som kan være skadende for en. Og det kommer under de samme kategori, der hedder haram. Og så bliver det haram. De islamiske principper er med til at danne, at du skal holde dig først og fremmest til Quran og Sunnah. Og du må ikke gå ned til ijma' eller lignende før at tingene har taget det næste step. For at værne, at du og jeg og enhver individ har behov for det. Og det er derfor, jeg siger til enhver person, inden du kaster den over noget, hvor du skal ligesom høre under ijma' på en anden vis, kig efter i Quran og kig efter i Sunnah. Så vil du se, at Quran og Sunnah er med til at danne en forståelse for det. Og på den måde, så kommer du i en redningspanelet, hvor du kan redde dig selv. Ellers har du et problem. Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os om, at vi skal handle i henhold til, hvad vi har. Og vi skal forlade det, som vi ikke har. Allah har givet os, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt. Hvad du skal, og hvad du ikke skal. Og hvis du bestræber dig efter, at du skal ligesom lede efter noget, som kan være besværligt for dig eller for andre, så skal du ligesom sørge for, at du og jeg og enhver individ står i det her dilemma, der hedder, at Quran og Sunnah, og så herefter kommer alt det andet. At du skal ligesom holde dig til fiqh og holde fast i det, det har vi dannet fra Quran. Allah siger til os, surat al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, wa la tattabi'u min dunihi awliya. Forfølge det, som Allah har givet jer, og lad være med at forfølge noget andet. Allah siger surat al-Nisa, vers nummer 65. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sværgende på Allah, at de vil ikke danne iman, før de har dannet, at du, og Muhammad, du står i det her dilemma for værende, at hvad de har stået i, at de har lavet fejl. Og det er derfor, siger Allah subhanahu wa ta'ala til os, at det vil være opgivende for dem, at de falder i det. Allah siger i surat al-Hashr, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Det som Muhammad er kommet med, hold fast i, og det han er forhindret jer i, så bliv forhindret fra det. Allah siger i surat al-Nisa, إِنَّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Vi har nedsendt Qur'an, som er sandfærdigt, så du kan dømme blandt befolkning. Men det, som Allah har vist dig, så lad være at være blandt dem, som er khain, betroet. Og hermed kan man sige, at Allah har bedt os om at forfølge det, som Allah har bedt os om, og at holde os væk fra det, som Allah har bedt os om. Og vi skal vælge de ahkam, som Allah per definition sagde, vi skal følge. Og det er fra Quran og Sunnah, og de øvrige kommer efterfølgende. Allah siger i surat al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَضَى. Hvis Allah har, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Allah har sagt til os, til de fasttroende af begge køn, hvis Allah har dømt en sag eller hans profet, de har intet, de kan fravælge det, eller de står til regnskab foran, at de skal vælge, hvad Allah har sagt. Hermed siger vi, at inshallah næste gang, så tager vi sunnah, og så tager vi de der indbærer for sunnah, og hvad betyder sunnah, og med hensyn til søjlerne og alt, inden vi begynder med ahkab al-tahara. Barakallahu fikum. Der har været noget bøvl med hensyn til YouTube. Jeg prøver at se, om jeg kan få det rettet. Er der nogen af jer, der har nogle hvad var nummer to? Sunnah. Nå, sunnah qawliyah. Sunnah qawliyah, sunnah fa'liyah, sunnah taqririyah. Sunnah qawliyah, det er med Muhammad s.a.v. siger. Sunnah fa'liyah, hvad Muhammad gør. Sunnah taqririyah, hvad Muhammad har bekræft. طيب هاي flere spørgsmål, inden vi lukker ned. Jeg prøver lige at rette op på det der i YouTube, inshallah. Barakallahu fikum, jazakum allahu khair, wa hayyakum allahu wa bayyakum, wa ja'ala al-jannata mathwana wa mathwakum wa mathwa al-mu'minina ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullah. بارك الله فيكم ما بيسيس إن شاء الله السلام عليكم.